رفيق دبلغا وخولاتي نيون تبي اندي باتي اديسي دو غيسه غيرماندي يالا نيمياتو دا في نيكي وخين ني خامغ بامني كوي تيو لو باخ تي ني تي مات دونت ديف كو ديس كو بيندل او يو دا داكو فدلينه كاملتان داكو فدلينه يو ما سك غيس nga كاملتان جوجي ني مو ني غيرماندي فوفو gis nga nak bam ne ku yitté wolu bon woy petit ko jëf ko hmm dañé dañ ko koy bindul aw ñaawteef waye wén do nga wax ak ñërmane ji fiñu ci ñëron té bu waxé baati adis bi nga xamné fu mu tuddi aw ñew da koy fédlé né hasanatan kamilatan fu mu tuddi aw ñaawteef nak mom du ko fédlé day wax rek sayyatan wahidatan dolé ci wahidat noné ni ben ñawteef dong lay doon def ci yok dara al hadithu at-thaminu wa at-thalathuna hadith bi moy bi nek fanwer ak juroom ñettel han abi hurayrata radiyallahu anhu qala mune qala waxon na rasulullahi yantabi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allah naka yalla ta'ala kayna qala waxna ne man hada ku nonon tek li ñeel ma waliyan waliyu faqad adantuhu kon yegal nako bil harbi ci xare yegal nako xare moy déclarer nako guerre rek ci gatal tek ci ne wama taqarraba jegeñ lut ile jeme ci man habdi sama jam bi sey en ci dara ahabul gun sop ile jem ci man mimma ci la nga xamne iftaradtuhu faratal nako halih ci man abu hurayra ne yonent bi neena kep ko xamna nga fekk sama xejji ngay nonon tek mom kon ma ngi ci sa kaw yegul ne déclarer na la guerre buñ ne xejju bi yalla nak kep ko xamne gem nga yalla dalal ko rek ak xejjam nga dara ji apanté lol rek waye dug nga ci bir xejji gi dug nga ci bir don xaritu bi yalla yalla nak ne yonent bi ne sun borom neena sabab jam nak lima gënal bu defal mako dal moy la faratal ci mom waw lima seet bu faratal ko ci mom dal lu may defal rek mu defal ma lolé mu faratal ci mom mu mako gënal jall ci wala yazal du deñ habdi sama jam bi yataqarrabu di jegeñ lu ilay jëme ci man bin nawafil ci ay nafila hatta uhibbuhu buma sop ko fa iza ahbabtuhu ndem sop nako kuntu ma dal di nek samahu di ab noppam allazi ba nga xamne yasma'u dana deg bi hi ci mom wa basarahu tay ab jisam allazi ba nga xamne yubsiru dana gise bi hi ci mom wa yadahu tay loxom allati loxo ba nga xamne yabtishu dana nobe bi ha ci mom wa rijlahu tay ab tankam allati ba nga xamne yamshi dana doxe bi ha ci mom wala in sa'alani ginnane ndem ñaan nama la utiyannahu dana ko may wala inistaha dani ginnan ndem sakku no do musal ko amna ñu jang wala inistaha da bi waye mahna yi ben la uhi dhannahu dana ko musal rawahu al bukhari sabab jam nak neena bu farlo ci xeti nafile yi moy yi nga xamne yalla sopp nako waye waral ko ci jambi waw neena yoyu nak bu ci jambi xere ngir bëgg lu mar ngir bëgg rek sama ngeerum damay muju sopp ko geerum ko té suma ko soppé day muju may nek nopam bi nga xamné mom lay déggé doon bëttum bi muy gissé doon loxom bu muy ñëbé doon tankam bu muy doxé suma ñaané ma dal likoy may su bëggé mo musal ko ma dal likoy musal lém wax né dama dal doon ak nopam di bëttum di loxom di tankam dañ koy fidé ci prime mu gëna yomb dégg rek moy dumay muju doon léppam nga xamné du bëggati lumay lama gërëm day mujj ay yëngutoom ay waxam ay jëfëm yépp doon lama gërëm nga xam ne du dégloti lumay lama gërëm du gisati lumay maanaam du xoolati lumay lama gërëm du laalati ci loxoom lumay lama gërëm du doxati ci tànkam lumay lama gërëm prix moomu nag mooy mi ñëpp mën a dégg waaye am na meneen ci baatil moo xam ne moom dana am mu jaam bi jegeeg boroomam bu àggee foofa niti yalla yi ñokoy xam te leele ñokoy faral di netti nga xamni kon legi bala nga julli nafile da ngay julli farata bala nga soraxe ba nga joxe adiya da ngay fay bor def la la war ci mbolim xeti wurti fi alal yi motax suñu mag bi daan waxna te bindu ko ak lettre sax wax maam ci yarnu mu jot liko ne bu ko kenn yott dara dara te fekkul mu fay ay borom bu nopi ndax momu yalla hisab nako te bu gubbu elege yalla hisab keneen te fekk na mom jëmum je ko waral kon faaw rek farata mom moy jitu bo ca tek leneen الحديث التاسع والثلاثون حديث بيمو موي فانوير اك جوروم نينتيل عن ابن حباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله نك يالا تجاوز جيغلنا لي نيلما حن امتي ولي سما خيت وي القطاء نجومته والنسيان اك فاتي وما اك لاغا خامني استكرهو فورسيف نالين عليه جمهور حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما دا وخني يونت بي نينا سون بوروم داي ماينما سما خيدي كو تي خامني جومغا دولا جابي نجومتي لا كو خامنا غا فاتي ريك دولا جاب فاتي غا كو ني فورسي تي دارا ايتام باغا ديف لولا باغا واخكو كين دولا كو جابي دو تي ريك دا نا ام يو خام ديس نكو تي سيتي تي يين تيري dang ko gis bu soobe yalla melni amna xéti force yo xam do ko sañ amna fatte yo xam ne tam ya def sabab sa dess na lako jappé ñu dess na ko leral ci yeneen birib yu gëna yaatu bu soobe yalla al hadith al arbauna hani ibn humara jëne nañ ci ibn humar rabbiya yalla doole gërem allah yalla anhuma walis ñoom yaar xam nga ibn humar day fi doomi humar abdullah ibn tuddu abdul abdul khattab di baye tax mu ne yalla yalla gërem ñoom ñaar bi baye bek doom ji qala mun akhadha japon rasulullah yunti bi allahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi man ki bi ci sama mbag fa qala mun ma ku nekkal fi dunya ci aduna ka annaka danaka yow manam melne yow dal gharibun ab doxandim nga aw hadiru sabilin wala aji dar ci aw yon nga rek di dem wa kana nekkon ibnu humar momu radiyallahu ta'ala anhuma yaqul di waxne ida am sayta dem gont nga manam dem dug nga ci waxtu ngon fala tan tazir bul di nek bul di sentu as-sabaha fekki suba wa ida asbahta dem xey nga manam dem ag nga ci waxtu suba itam fala tan tazir bul di negandiku al-masaa waxtu ngon waxul ci jappal min sihhatika ci sa wir limaradika ñeel sa tawat wa min hayatika jappal ci sa dundu limawtika ñeel sa de رواه البخاري عبد الله بن عمر قران نكلوون نانا يورنتي بي داما ساجاب سي سما بغ نيمو واجي بو نيكي سي ادونا غاي جاب سا بوك ني عبد خنديم دونغا في ولا يغري نيني بي فغا دك دك دك مي الاخره بو نيكي سي ادونا غاي جاب سا بوك ني كو جار سي يون دي ديم ريك واو دي سينتو فيغا خامني فغا جيم بو فا اغي لو فاي نيكي واي يوني غاي او دي ديم ريك موم جيرتو فالي wa fa daj rek muñ ko mune nak ibnu khumar ku far la won daana wax mom ci bopum daana wax ne bu fekke ni yalla def nga fekke ngon bu sentu ne da nga fekke suba bu la yalla maye nga fekke suba itam bu sentu ne da nga fekke ngon da bëgg gattal sey mi bet jamono nek nga japp ne rek su bayiko ci kër gi di aduna jëm ci kër gi nga dëkk bu allah ya mom ak sina ba noppi gis nga it lamu ci tek mu ne so yere na nga farlu bu baax te xamne tawata nga ñew li ñu yaangi dund nak mom del farlu bu baax te seen tudde te xamu kañ lay ñew hadith bobu nak rawahul bukhari bu tudde nak tere wi ñeen fukki hadith dal na ñeen fukki rek ci nek waye dolli wat nañ ci ñaar motax mu tek ci al hadith li moy hadith ba al hadi bi ajbanel wal arba'un ak ñeen fuk han abi muhammadin عبد الله بن همر بن الحاس رضي الله عنهما قال كنو ابو محمد تلول موي داكنتلام متوب نك عبد الله تمي دومي همر بن الحاس فنان يالا دول لين گرم نيم نيان ييب موي باي بيك دوم جي نه قال وخن رسول الله يونتو يالا بي صلى الله عليه واله وسلم نه لا يؤمن دغم احدكم كين تي ين حتى يكون بتنيكه hawa hu banexam tabahan di ak top lima ñeel li nga xamne jittu dikena bi ci mom hadithun hasanun sahihun rawaynahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin manam da wax ne hadithun hasan la te mu ne net li nañ ko ci terep hujja net li nañ ko ci terep hujja ci cyallalu gu wir waye ah ku ñu wax al albani ak ñeneen mom xawnu ñu doye dal hadith bobu manam hadith bi limi tekki muy yarante bi dañ kenn ci yeen bala gëno mu mat de mujj limu yalla joxu mu andiko muy alquran ak hadith de mujj lolo dong moy don banexam manam lepp mu jiw alquran ak hadith dal likoy nakari lepp lu depp alquran ak hadith dal likoy neex nga xamne de mujj mbirum yep dakoy set ci moy dakoy pesse ci bala sup alquran ak hadith muy limu andi ay mbirum de mujj dakoy pesse ci limu andi ñu ko ci pesse moy limuy bëgg wax ba limuy bëgg jëf dakoy xol ba xam depp nak limu sama borom jox mu andi ko ndi lo ci xamne depp na ak mom bu wéy ci lola lo ci xamne jiyo na ak mom bu dal di tout sori ko te nak jambi bu farlo ci lu bax sun borom do mujj xewale ko du bëggati lu may lu bax li yonenti bi andi du bañati lu may lu bon li yonenti bi ayé lolu non yalla mëna mujj may ko jambi nga xam du ci mujj sax di ci amati ben ciono ci lola al hadith athani wal arba'un an anas radhiyallahu anhu qala mun سمعت دغونا رسول الله ينتو يالله صلى الله عليه واله وسلم يقول وخني قال الله تعالى يالا نينا يابنا ادم ودومي ادم ان كما تو ما دحوت لي ديفك يامي نيان ورجوت ني تي ما ياكار غبرت ما جيكل لك نيلا حلاما اند لب لو خمني كان امنا من توكي تي يو ولا ابالي تي دوما فالي yabna adam yo doomi adam lay balaxa donte jotone djulubu ko say bakkar hanana samay gorob asaman suma astaghfartani top nga sakuma djeglu suma astaghfartani top nga djeglu ma hawartu kon ma djegal la kanyel la alas dane degna ci yorante yu mune sa borom neena yo doomi adam te doomi adam yep duguna ci dafa yang ba ñaan dima yakar rek manay djegal dila may ni fa yaangi am yaakar ci man rek mom te dina jéggalu nak la may ak jéggal ak lu mënd am nak lo fa mënd di tawlu ci ñak sol rek ci xat ndigal ak ñak aw ci yoon du fe dal mom ni fa yaangi yaakar ak jéggalu rek ma dina may ak jéggal mo say bakkar su bari wanu bari ba jot asaman ko du te ba mu jéggalu rek mu jéggal la ba yaa du ci dara yabna adam yo doomi adam law ataytani donte dikki won gëna bi qurabil ardi ci lu tollok suuf si qataaya ci ay ñawteef ci ma laqitani top nga tassel man la tushriku bi bakale bi ak man shay'an dara la atatu ko mo dikki la bi qurabi ha ci lu tollok suuf si batay mo xiratan ci ñegal rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih amna yo doomi adam bi bo dafon ci ñawteef lu toll ne pa fi sepp suuf si tam ko do ñewé ci mënta rek bolé wu mak dara wétal gëm nga wétal mo rek dina la jéggal jéggal ko tol ni bakkar yu bari yoyé muy nus nus señaw té fi bari tol ni fekk suuf sama jéggal dana na bari mom itam rek bënd ko tej ko kap fofu nak la téré bi yam képp ko xamné jot nga ci jëriñu lu mu néw néw nga ñaanal jéggal kiko doon jéma def ci cassette yi ñaanu bokki jël yépp ak bokki talib yépp jéggal ak yermandé ak talib yi gënu gëna taamu gënu gëna gërëmté ak ëlëk ak mi grafet faawu duna shay'in yasu aw yadur bi khadimil mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyahan wa nafahana bihi amin